while I'm sucking it to you, performing in Spanish on Italian TV. Sometime in the future, whilst wondering if your mother still ever thinks of me. Hallelujah, blank canvases, lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes. On the marble stairs, that vague sense of longing kinda trying to cause a scene. Guess I'm talking to you now, puncturing your bubble of relatability. With your horrible new sound, baby, those mixed messages ain't what they used to be. When you said them out loud, blank canvases lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes. On the marble stairs leading to almost wherever, you want them to. Cartridge for City Life 09 is pretty tricky to come by. Village coffee mornings with not long since retired spies. Now that's my idea of a good time. Flash that angle, grind a smile, gasp and roll your eyes, and help me to get untied from the chandelier and twizzling round an umbrella. I'll sing you. Przesterowany, rytmiczny dźwięk, który zachwyca. Wyciszenie z mocnym początkiem. Arctic Monkeys i Sculptures of Anything Goes. Wciąż w formie jest Damon Albarn i jego Blur. Wracamy do koncertu na Wembley sprzed roku. Ten utwór zagrali po raz pierwszy 33 lata temu. There's No Other Way. waking me up when I don't wanna go up anymore. I'm just watching it all. There's no other way. There's no other way. All we can do is wonder why. There's no other way. There's no other way. Sunday. Mocniej, ale teraz współcześnie. Po Britpopie post-punk. Sprints. I can feel it as I breathe. There's a Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. The Go Team, odrobina muzycznego szaleństwa. Tak jak Oasis i Stone Roses razem. Kiedyś to nieprawdopodobne. Liam Gallagher i John Squire weszli do studia i nagrali płytę promujące album Just Another Rainbow. Thank you. Zostajemy przy muzycznych powrotach. Po 8 latach Primal Scream wracają z nowym albumem Come Ahead. Płyta wyjdzie 8 listopada. Producentem David Holmes, którego graliśmy. Singiel zapowiadający album to Love Insurrection. Można oddać głos w pierwszej trójce. Szkoci z Primal Scream po tylu latach wciąż odkrywają nowe brzmienia. Cultural Consumer Fert i amerykański zespół Bodega. Konsument kultury to według punkowej grupy z Nowego Jorku bohema z klasy średniej, która jest uzależniona od studiowania kultury, sztuki wysokiej, jak i popkultury i jest przez nią przytłoczona. Postpunkowy kanadyjski Mets Superior Mirage. I'm not afraid to die. Kasabian, Classic Indie, Shoot the Runner. Zbliża się czwarta. Dziękujemy za te dwie nocne godziny. Audycję zrealizowała Renata Szewczak, przy mikrofonie Krzysztof Zyblewski. Na koniec Fever Ray.